أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم öyle iyi mi? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Hadid suresinin son sayfası 25. ayetinden itibaren olan kısım. Hadid kelimesinin anlamı demir demek. Sureye bu anlamı vermiş, sureye o kelimeyle ad verilmiş Hadid diye. Bu kelime de demirden bahsediyor Allah-u Teala. Yine demirden bahsettiği bir başka sure var. O da Ahzab suresi. Ahzab mıydı 34. sure? Sebe suresi. Sebe suresi, tamam. Sebe suresi. Bu konuya girmeden önce bir bayram geçirdik biliyorsunuz. Ramazan-ı Şerif bayramı. Son akşam burada, yani geçtiğimiz salı günü burada ders yaparken Suudi Arabistan ve ona bağlı ülkelerin bizimle beraber bayram yapmak zorunda olduklarını söylemiştik. Hatırlıyorsanız. Sonra da arkasında onların da bayramı bizimle beraber yapacaklarına dair haberler geldi. Daha biz buradan çıkmadan. Ertesi akşam, yani onların bayram etmeleri gereken günün akşamı, çarşambayı perşembeye bağlayan gece, ki bize yani bayram gecesi, Suudi Arabistan televizyonunda bir delikanlı, bir genç bir mütehassıs kişiyi çıkarmışlardı. Astronomi konusunda doktora yapmış ve bir rasathane oluşturmuşlar, rasathanenin de müdürüymüş. Orada neden çarşamba günü bayram yapmadıklarını anlattı. Dedi ki, dün akşam dedi, hiçbir yerde hilal gözükmedi, gözükmesi de mümkün değildi dedi. Yani salı günü akşam, işte bizim burada sohbet yaptığımız, çünkü salı günü gözükecek ki çarşamba bayram yapsın. Biz dedi, Ramazan'ı 30'a tamamladık dedi. Çarşamba onların 30. günü, bizim 29. günümüz. Bu akşam da dedi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de gene Suudi Arabistan herhangi bir yerinde hilal gözükmeyecek dedi. Ki onu da doğru, ben de söylemiştim hatırlarsanız geçen hafta. Çarşamba akşamı da hilal gözükmeyecek. Ne Suudi Arabistan'dan ne Türkiye'den. Sadece Güney Afrika'dan gözükeceği için biz şey yapıyoruz, bayram yapıyoruz demiştim. Şimdi o işin bu tarafını anlatmadı. Tabii Suudi Arabistan'ın şartlarını bilenler onun o kadar da hür olmadığını bilir. Yani öyle istediğin rahatlıkla konuşabilme imkanına sahip değil. Biz öyle çıkıyoruz. Her tarafta rahat rahat konuşuyoruz. Onların o kadar rahat konuşma imkanları yok. Ama dedi, Ramazan'ı 31'e çıkaramazdık ki. Şimdi normalde şeyin perşembe gününün de oruç olması gerekir. Hatırlarsanız ben söylemiştim, eğer Türkiye'deki hilale göre hareket edersek ya da Suudi Arabistan'daki hilale göre hareket edersek perşembeyi de oruç tutmamız lazım. Ama 31 olmaz dedi. Şimdi oradan geriye gitmek lazım. İşte bu 31 demektir. Öyleyse siz yanlış başladınız oruca. Siz yanlış başladınız. Başlamamanız gereken bir zamanda başladınız. Artık 30. gün akşamı hilal kesin gözükür. Ve o da gözüktü zaten şeyde bu akşam. Dolayısıyla buradan tekrar söylüyorum. Onlar da takvime uyuyorlar. Ama onların uyduğu takvim Peygamber Efendimiz'in prensiplerini koyduğu takvim değil. Astronomi esaslarına göre hazırlanan takvim. Astronominin hazırlığına göre hilalin gözükmesi önemli değildir. Yani astronomi kameri ayları belirlerken güneş, ay ve dünyanın aynı çizgi üzerine gelmesini birinci gün sayar. O durumda ayın gözüken yüzüne, bize taraf olan yüzüne güneşin hiçbir ışığı düşmeyeceği için o gün ayın dünyanın herhangi bir yerinden gözükmesi mümkün değildir. Ancak ondan bir gün sonra gözükebilir. O da bazen bir günden daha sürüyor tabii. Her zaman bir gün değil. O da şundan dolayı daha sürebiliyor. Ayın dünyanın etrafındaki dolaşması tam bir daire şeklinde değil. Daire şeklinde olsa mesafeler hep eşit olur. Yani dünün mesafesiyle bugünün mesafesi aynı olur. Ya bize gözüken şekliyle. Bir elips etrafında, yani şöyle bir yumurta gibi, büyükse bir yumurta gibi diyelim, bir elips etrafında dönüyor. Yani dünyanın etrafında dönüşündeki şey, yörüngesi bir elips gibi. Böyle olunca da, mesela şimdi bir gün sonra gözükür dediğim, her zaman öyle olmaz ki bulunduğu yerine göre. Bazen daha aynı günde gözükebilir. Yani kavuşum gününde de hilali görmek mümkün olabilir. İşte Peygamber Efendimiz'in emri, ki Kur'an-ı Kerim'in de onu emrettiğini, Peygamberimiz'in açıkladığını da ayetlerle göstermiş ki kesin hafta, hilalin gözükmesi esasına göre ayın başlayıp bitmesi, çünkü insanların canlı takvimi hilal. Orada gördüğü zaman ay başladı diyecek. Halbuki astronom alimlerin koydukları insanların göremeyecekleri bir şey. Benim tespit edemediğim birinci gün benim işime yaramaz ki. Halbuki insanlar hilale bakarak takvime bakarlar. Yani basın olmadığı, yayın olmadığı, herhangi bir ulaşımın, haberleşmenin olmadığı bir yerde ay onların takvimleri yerini tutar. Onun için Peygamber Efendimiz görüldüğü zaman başlayın, görüldüğü zaman bitirin demiş. Türkiye'deki takvim de Peygamberimizin bu emrine göre yapılıyor. Şimdi hep kalkıp diyorlar ki Türkiye takvime uyuyor, Suudi Arabistan gözlem yapıyor. Alakası yok. Tam tersi. Türkiye gözleme uyuyor. Ama Allah'ın bir prensip kararı var. O karar dünyanın neresinde hilal gözükürse oruca başlayıp oruca son vereceğiz. Bu da Kur'an ve sünnetin koyduğu prensiplere aykırı bir şey değil. O karardan dolayı biz Perşembe gününü bayram yaptık. O da yanlış değil. Ama Suudluların kendi koydukları prensiplere gene uymamışlardı şeyde. Ne başlangıçta ne de bitimde. Yani halka ilan ettikleri ile uyguladıkları arasında hiçbir alaka yok. Bunu da bir defa daha burada söylemiş olayım. Bir de şunu ben hayretle tespit ettim. Star televizyonunda konuştuktan sonra birisi e-mail göndermiş. Nasıldı Yahya? Sen de uzun süre sorumlu olduğun için kendini korumak için mi konuşuyorsun falan diye. Türkiye yanlış olacak, başkaları doğru olacak. Çok iyi bir şey. Bu şey de insanlarda da bu vardır. Anadolu'da da derler evde nasıl ikiz olmaz diye. Yani şimdi insanlar kendi adamlarına değer vermiyor. Başkası söylediği zaman çok güzel oluyor. Hani komşunun ne? Ha, komşuya kaz gözükürmüş. Bir de bir şey daha söylerdi. Gelini kız gözükür diye bir de şey vardı. Bir de onunla bir baş tarafta da bir cümle vardır. İşte danası öküz, gelini kız gözükür. Yani bu manada bir şey söylerler. Şimdi Türkiye'den bir doğru şey söylendiği zaman bakıyorsunuz ki birçokları itiraz ediyor. Ya kardeşim doğru işte. Neden itiraz ediyorsun Allah'a şükretsene? Hocam bu gece karşımızdaki tartışmacı bir gün Türkiye'nin kaza etmesini söyledi. Ya karşıma çıkar bir kadar tartışmacı bir şey bilmiyor ki. Bir şey bilmiyor ki. Çıkarıyorlar ya, bilen bir adamı çıkarsa da rahat rahat konuşurdu. Mikrofonsuz konuşulmamasını rica ediyorum. Evet, eski alışkanlıklar. Şimdi devam ediyorum. Esas dersimize giriyorum. Ya bu bir kısaca bir şeydi. Hatırlatmaydı. Ve lekad arsenna rusulena bil beyinat. Biz elçilerimizi açık belgelerle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ Onlarla kitabı ve mizanı indirdik. Şimdi kitap belli. El kitap. İlk peygamberden son peygambere kadar inen neydi? Aynı kitap değil mi? Ne diyordu Cenab-ı Hak? Şeyde hangi şer'a lekum min eddini ma vassa bihi Nuhan, o şeyde miydi? Şura 42. sure. Evet, 42. sure 13. ayet. Değil mi? Şer'a lekum min eddini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi emretmişse Allah onu sizin dininiz yapmıştır. Sizin için din yapmıştır. Şura, Şura 485. sayfa. Nuh Aleyhisselam Allah neyi emretmişse onu bizim dinimiz yapmıştır. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ Sana vahyettiğimiz. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimiz şudur. اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ Bu dini ayakta tutun. Hangi din? Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen din. Yani bütün peygamberler Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen dini ayakta tutmakla görevli. Ne demektir bu? Hepsine aynı emirler gelmiş demektir, değil mi? وَلَا تَتَفَرَّقُ ف۪يهِ O konuda fırkalara, gruplara ayrılmayın. Şimdi bir de şey hangi ayetteydi? وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبْرِ الْاَوَّل۪ينَ Şuara Şuara yaz buradan. Şuara kaçıncı? Yirmi altıncı surenin kaçıncı ayeti? 196. ayeti. Tamam. Yüz doksan ikiden başlıyoruz. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Yani o Kur'an alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiğidir. İndirmesiyle oluşmuştur. Nezele bihi er-ruhul emin. Güvenli ruh. Yani Cebrail aleyhisselam onu indirmiştir. Ala kalbike senin kalbine ya Muhammed. Litekune minel mundirin. Uyaran kişilerden olasın, yani insanları bu kitapla uyarasın diye. Nasıl indirilmiş? Bilisanin arabiyyin mubin. Açık Arap diliyle. O zaman Arapça kuralları bu konuda çok önemli. Açık Arap dili. Ve innehu bu Kur'an lefî zuhuril evvelin. Öncekilerin kitabı içerisinde vardır. Şimdi bak, bir baştan bir sondan. Nuh Aleyhisselam'a ne vahiy edilmişse size de o. Sondan bu Kur'an öncekilerin kitabında vardır. Kesin. Zaten öyle olması gerekir değil mi? O zaman demek ki bu Kur'an Tevrat'ın içinde tümüyle değil ama kısmen var. Niye tümüyle değil? Çünkü Allah diyor ki siz bunun bir çoğunu gizlediniz diyor. Gizledikleri için yok. Bir ilaveleri var. O da zaten Kur'an şey olmaz. İncil'in içerisinde de Kur'an'ın bazı ayetlerinin benzerini buluruz. Sonra da Allah-u Teala diyor ki مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنَ اُنُنْسِهَا. Nesih kelimesini hep duyarsınız ya, nesih. Bir de gereksiz tartışmalar yaparlar işte Kur'an'da nesih var mıdır, yok mudur falan diye. Bak, nesih kelimesinin manası esasen şu. Şimdi şurada bir kitap, şöyle bir şey alıyorsunuz, diyelim bunu defter sayın. Bu kitabı burada koyuyorsunuz, oradan bakıp burada yazıyorsunuz. Buna işte nesh denir, istinsak denir. Türkçe'de istinsak olarak kullanılır. Yani bir kitapta olanı öbür kitaba geçirmek. Nusha çıkarmak, kopya çıkarmak. Kopya Avrupa dillerine göre olan, bizde olan nusha çıkarmak derler. Yani bir üç nusha diye, beş nusha, aslında nusha değildir, o nuskadır Arapçası. Nusha. Doğuda nusha derler zaten, nusha demezler. Batı'da hayı telaffuz edemedikleri için nusha diyorlar. O zaman bu Kur'an-ı Kerim önceki kitaplarda varsa onları ne yapmış oluyor? Neshetmiş oluyor. Çünkü onlardan alınan ve Allah tarafından alınan. Önceki kitaplarda kaybolanlar da var. Allah diyor ki مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنَ اَوْنُنْسِهَا. Ya da unutturursak. Şimdi onları almış, bir de almadıkları da var Allah'ın. Eski kitaplarda olup da almadıkları da var. Ne yaparız diyor? نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْنِسْلِهَا. Bu nesih de ya orada olanın aynısını buraya koyarız ya da daha hayırlısını. Aynısını koymak ne olur? Eski kitaplarda olanlar neyse burada da o olur. İşte okuduğumuz ayetler onu gösteriyordu. Daha hayırlısı? Hayırlısı da şey oluyor işte. Allah'ın değiştirdiği bazı hükümler oluyor. Yani kolaylık sağladığı bazı hükümler oluyor. Mesela işte anlatmıştık daha önce. Tevrat'ta rejim var, Kur'an-ı Kerim onu kaldırmış. Evet. Tabii daha yararlı, tabii. İnsanlar daha çok rahat ettiriyor, daha çok. Önceki kitaplarda olan iman açısından hiçbir eksiksiz olarak Nuh Aleyhisselam'dan mikrofonla konuşuyorsunuz, mikrofonsuz konuşmak yasak. Yok yok, oraya ver, oraya. Ona ver. Şimdi konuş. İman ve itikad açısından. Evet, Mehmet Çalışkan Hoca konuşuyor. Nuh Aleyhisselam'dan, Hazreti Adem'den değişiklik olmadan aynı harfiyen gelmiş ama amel açısından hafif değişikliğe uğramış olabiliyor yani. İşte amel açısından mesela yani uygulama açısından Tevrat'ta rejim olduğunu görüyoruz ama Kur'an onu kaldırmış ve daha kolay bir hale getirmiş. Evet. Tamam, şimdi tekrar konumuza geliyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Elçilerimizi açık ayetlerle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ. Onlarla o kitabı indirdik. Hepsiyle inen kitap aynı kitap. Sadece Tevrat ve İncil, yani Tevrat'ta bazı eksikleri İncil tamamlamış oluyor. Ama onlar da birleştirilmiş kitabı mukaddes yapmışlar. Demek ki gerçek Tevrat ve gerçek İncil olsa oradaki hükümlerin tamamını biz Kur'an-ı Kerim'de bulacağız. Ama Kur'an'da bir takım kolaylıklar da bulacağız. Onların bazı hükümlerin değiştirilmiş şeklinde bulacağız. Bunu da şöyle kafamıza koyalım. Mesela bir kişi bir kitap yazdığı zaman o kitabın ikinci baskısını tekrar gözden geçirdiği zaman birçok yerini düzeltir, daha iyi anlaşılır hale getirmeye çalışır. Tabii ki Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu değil ama bizim anlamamız açısından onu söylüyorum. Allah-u Teala en son kitapta öncekilerde bulunan bazı şeyleri kolaylaştırmış. Mesela İncil, Tevrat'taki bazı hükümleri hafifletmiş. Ne diyordu İsa Aleyhisselam şeye? وَلِيُحِلَّ لَكُمْ قَعْضَ الَّذ۪ي حُرْهِمْ عَلَيْكُمْ Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için size geldim diyor. Bu daha, yani daha önce yiyemediğiniz şeyleri şimdi yiyeceksiniz. Mesela iç yağını yiyemiyorlar, artık yiyeceksiniz demiş oluyor. Bu bir rahatlıktır değil mi? Evet. Onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Mizan, terazi demek. Terazi ne için olur? Şeylerde, mahkemelerde ne vardır? Adaletin simgesi olarak terazi vardır. Yani ne yapıyor hakim? O iki kefeyi denkleştirdiği zaman, yani birini diğerine şey yapmıyor yani, bir adam suçlu diye hak ettiğinden fazla ceza verirse, hakim de zalimlik yapmış olur. Hak ettiği kadarını verdiği zaman terazinin ibreleri eşitlenmiş olacak. İşte adaleti Cenab-ı Hak indirmiş. Yani o kitabın içerisindeki hükümler onu ortaya koyuyor. Neden böyle? لِيَكُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ İnsanlar kıstı ayakta tutsunlar. Kıst demek her hak sahibinin hakkını vermek demektir. Yani dengeli. Kim ne kadar hak etmişse onu o kadar. Yani onun payını vermektir. Bazısı cezayı hak eden ona ceza verirsiniz. Bazısı mükafat hak eden mükafat verirsiniz. Herkes çalışır. Bazısı daha çok kazanır. Bazısı daha az kazanır. Girdiği şeye sorumlulukla orantılıdır. Kazancı veya da kaybı. Ve enzelnel hadide fihi be'sun şedid. Demiri de indirdik. Onda şiddetli bir kuvvet vardır. Yani çok güçlü bir madendir. Ve menafi'u linnas, insanlar içinde bazı faydalar vardır. Şimdi demiri indirmek. Allah kitabı indirdi. Nereden? Levh-i Mahfuz'dan değil mi? O nerede? Birinci kat semada. Yani yukarıdan aşağı iniyor. Tabi birinci kat sema dediğimiz yıldızların bulunduğu saha, güneş ve ay falan orada çok hesaba bile katılmayacak kadar küçük kalıyor. Peki demiri de indirdik dediği zaman demirin de yine semadan inmiş olması gerekir. Şimdi demirin indirilmesi olayını bizim eski ulema pek anlayamadığı için indirdik yerine çıkardık manasını kullanmış. Halbuki şimdi araştırmacılar demirin bu gezegene ait bir maden olmadığını tespit etmişler. Şimdi İlhan Bey bir, nereden dinlemiştin? National Geography'den. Evet. National Geography'de 5-6 hafta önce yaklaşık bir program vardı. Jeolojiyle ilgili bilim adamları. Demirin bu dünyamızda var olan bir element olmadığını, başka bir gezegenden geleceğini, hatta bu gezegenin Samanyolu galaksisinde olmayan, güneş sisteminde olmayan bir gezegenden geldiğini söylüyorlar. Çünkü bu ısının, demir ısısındaki olan elementlerin birleşkesinin dünyadaki ısının yetmeyeceğini, hatta buna güneşin dahi yetmeyeceğini orada söyledikten sonra ben her ay Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti tekrar bir daha geri okudum. Hocamın da bahsettiği gibi demir indirdik deyince oradan hemen bu ayeti hatırlayarak hocama döndüm, kendisine haber verdim. Ve şimdi size bu cemaate de haber vermiş oldunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bir de şu var biliyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına ki فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا insanları ona göre yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz zaman da işte çevremizde, kendi içimizde gördüğümüz ayetlerdir. Şimdi Allah'ın ayetleri, bir yazılı olan ayetler vardır ki onlar bunlar. Bir de dış dünyamızda ve kendi vücudumuzda olan ayetler var. O ayetleri de bu ulema okuyor. Şimdi o ayetleri doğru okursa, mesela demir de Allah'ın bir ayetidir. İşte bir grup ilim adamı o ayeti doğru okumuş, Kur'an'daki ayetler irtibatı sağlamış. Değil mi? Bu ayeti doğru okumuş. Şimdi o ulema, ya biz bu ayeti göstersek, bak Kur'an-ı Kerim'de de bu var desek, adamlar şaşırıp kalacaklar değil mi? Allah Allah diye. Hiç şaşırmanıza lüzum yok ki. O seni yaratan, bu dünyaya o demiri gönderen, bu Kur'an'ı da gönderendir. Dolayısıyla burada başka bir şey olursa şaşıracaksın. Başka bir şey olursa mutlaka ben yanlış anladım diyeceksin, bu böyle olmamalı diyeceksin. Yani Allah'ın kainat ayetleriyle Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri birlikte okumak lazım ki onlar bunu anlamayı kolaylaştırır, bunlar da onu anlamayı kolaylaştırır. Evet, Bekir Gezi Bey ile bir şey konuşacak galiba. Siz mi? Ha, şey. Mehmet Hoca, buyurun. Cinler Suresinin 6. ayetinde de evcil hayvanları da, enam hayvanları da cevabını düşünüyorlar. Şimdi bana sorun da ne bileyim ben. Şimdi hayvanlar konusunda müteahsiz değilim. Bir tanesine bir arkadaşın yardımıyla cevap verdik de ona da... Yani bunlar, bu işler çok büyük ihtisas istiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için öyle birkaç tane Arapça bilen adam bir araya geldiği zaman bu olmaz. Hangi ayeti, mesela bu ayeti doğru anlamak için demir konusunda mütehassıs olan ama iyi ihtisas olanlarla birlikte okumak lazım. Bizim en büyük, belki hiç affedilmeyecek bir hatamız ki geleneksel olarak var. Ve siz de bunu tasdik edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'i hocalar anlar. Değil mi? Ya bu bugün de hala cılız da olsa bunu seslendirenler var artık. Hala devam ediyor. Geleneğimizde yaşayan hocalar da anlamaz. Anlayan hocalar hepsi ölmüş. Öyle değil mi? O zaman bize düşen onların kitaplarını anlamak. Bu çok yanlış bir şey. Bu Kur'an'ı bir din kitabı haline getirmektir. Yani din kitabı dediğiniz zaman akla gelen ibadet, itikat ve ahlak. Şüphesiz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ama siz bunlarla ilgili ayetlerin hepsini toplasanız 1000 tane ancak çıkarırsınız. Peki Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Diğerleri ne işe yarayacak? Ve kaldı ki bu 1000 tane ayetin her birinde de işte mesela itikatla ilgili ayet, buyurun. Peygamber gönderdim, kitap gönderdim diyor. Buraya hemen demiri de koyuyor. Hadi bakalım. Şimdi sen bu ayet itikatla ilgilidir dediğin zaman bitmiyor ki. Her bir ayetin diğer ayetlerle çeşitli açılardan bağları vardır. O zaman bunları, yani bir Kur'an-ı Kerim anlayabilmek için belki onlarca üniversite kurmak lazım. Şöyle. Hocam buradaki hadis kelimesini illa bu zahiri manasına mı anlamak gerekiyor? Şimdi önümüzdeki mealde maddi meyide diye çevirmiş. Ve sonrasıyla öbürsüyle de bağlantı kurmuş. Şimdi ben mizan geçiyor. Niye bu mennaz diyor. Bu senin elindeki meali ne? Bu diyanetim var. Diyanet bakım. Diyanet bakım meali. He. Şimdi önce mizan ve kısk geçiyor. Ondan sonra hadis geliyor. Ondan sonra da veli alemullah maynem suruhu ve resulahu bir gayb. Yani adaletle nasıl hükmedilir? Meali nasıl verdiklerini bir okur musun? Bütün açıklamalarıyla birlikte. Onu parantezden demiş ki, hamdolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti edebilmeleri için beraberlerine kitabı ve mizanı indirmiştir. Biz demiri değdirdikçe ona büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Ayette geçen demir mecazi olarak maddi müeyyide anlamında yorumlanmıştır. Ha, yorumlanmış. Öyle de demiyor. Yok. Öyle diyor. Bizi söyle diyor. Öncesiyle ve sonrasıyla da bağlantı oluyor sanki. Yani ben zamanı hadiyle onu da indirdik. Niye? Ve yani Allah'a... Tamam. Şimdi sen sanki diyorsun. Şimdi anlayamadığın için ayeti tamamen bir dinledikten sonra bakalım o sanki gene diyecek misin? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Biliyorsunuz Kur'an'da ayetler ikişerli sisteme göre. Allah-u Teala öyle bildiriyor. Dolayısıyla dolayısıyla bu hadid kelimesinin geçtiği ikinci ayeti de okuyalım. O da Sebe suresi 34'e giriyor. Ümer başkanı. Şimdi Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın metodundan bahsetmiyoruz. Şimdi onu öğrenmek isteyenler internette nasıl olsa geniş geniş var. Kur'an'ın açıklaması meselesi. Konuyu şey yapmamak için. 34. sure 10. ayet. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Davud'a bizden bir ikram, yani bir üstünlük verdik. يَا جِبَالُ. Ey dağlar! اَوْوِد۪ي مَعَهُ. Onunla beraber boyun eğin. Ve tayra, kuşa da emir verdik. Yani dağlarda, kuş da onunla beraber bu, yani onunla beraber Allah'ı tesbih ediyor. Ve elenna, yumuşattık lehu Davud'a el hadide, demiri Davud'a, Davud için yumuşattık. Şimdi buradaki demir, o da ne demişti demire? Şimdi Davud için maddi meyde yumuşattık diyelim. Bakalım gelecek mi gerisi? Şimdi ne demiş? Olur mu? Ayete girdiğini açıklayacak değil mi? Eni amel sâbigâtin. Demiş yumuşatmış. Demek ki çok çok iyi demiri, çok iyi işlemiş Davud Aleyhisselam. Şey yap, zırh yap. Yok, ha, o da manevi zırh. Peki manevi zırh. Ondan sonra vekattir serdi, o halkalarını iyi takdir et diyor. Şimdi olmadı değil mi? Tamam mı? Ya bak, demiri iyice yumuşattık, zırh yap. Zırh çünkü ileri bir teknolojidir. Demirden her şey yapıyorsun. Kolay mı bir şey mi? Ya öyle de yapacaksın ki uzaktan atılan ok içeri girmeyecek. Şeyin de işte halkalarını da ona göre ayarla diyor Allah peygamberine. E şimdi bundan şu da ortaya çıkar. Bugün bu demirden gene o şey zırhlar yapılır. Şimdi belki Recep Bey bize açıklayabilir. Bu şeyler kurşun geçirmez yeleklerde demir kullanılıyor mu? Bir dakika. Şu. Son derece aratılmış demir, aratılmış çelik. Tamam, o da demir işte. Demirin özü. Demirin özü de çelik işte, demir işte. Zaten yumuşattık demek de odur. Yumuşat. İşleme. İşleme demektir. İşleyip onun halkalarıyla birlikte onun yiyildiği zaman vücuda sarsın. İşleme inceliği oradan geliyor. İyi, o şimdi ne kadar ince işlerseniz o kadar demirin özü ortaya çıkar. Onu demek istiyorum. Demek ki o da çelikten oluşuyor. Sen de bir şey mi diyorsun? Çelikte tabii demir. Demirin bir parçayı. Bir dakika. Eski alışkanlıklarınız yok. Şimdi internetten dinleyenler şikayet ediyor, duymuyoruz diye al, konuşacaksan oradan konuş. Hocam topkapı içerisinde bu elçilerden var mı? Tabii. Ama şimdi şu anda artık bu biraz, şu anda biraz da ileri bir teknolojiye, belki bak sabigat kelimesi diyor, geçiyor bu ayette. Biz zırh diye tercüme etmiş ediyoruz. Bu eskiler öyle ettiği için. Ama burada çok daha ileri bir mana var aslında sabigat kelimesinde. Sabigat ne demek? Şey, bak şimdi Enes Hoca, sıbga nedir? Bu sim miydi? Bir dakika bakayım. Ha burada, burada. Ben bakıyorum da niye göremiyorum sabigat. Peki sen şu şeye bakar mısın? Sinle sebaga kelimesini biz burada okurken sen bir bak da ye. Sinle bazen manaları aynı olabiliyor. Burada ne demiş sabigata? Duruan vasiatin. Ha, satta da okunuyormuş. Yani boya öyle de olsa satta da okunuyormuş. Öyle bir kıraat de varmış. Şimdi o kıraate göre bir açıklayalım. Sıbık nedir? Boya demektir. O zaman o demiri demirden öyle zırh yapıyor ki vücuda boya gibi oturuyor. Demektir bu yani. Sen de Topkapı'da gördüklerin değil. Bu da son derece normal. Niye biliyor musunuz? O zaman ilim çok ileri seviyede. Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam zamanında. Onunla ilgili ayetler hep anlatılıyor ya, eşyayı uzaktan getirebiliyorlar. Çok ileri seviyede bir ilim var orada. Bugün insanlık onu hayal bile edemiyor. O zaman sabigat diye de olduğuna göre, yani öyle bir şey yapıyor ki, zırh yapıyor ki sanki vücudun üzerine boya gibi. Elbise gibi. Hayır. Yani elbisenin daha da incesi. Taşınması kolay olur onu. Mesela bugün sen o Topkapı'da gördüğün zırhların içinde rahat hareket edebilir misin? Eder misin rahat hareket? Giydin mi hiç? Kaç kilo var ağalı? 60 kilo. 60 kilo ise sen gül oynuyor hareket edersin içerisinde. Kendisi 60 kilo olduğu için. 75. Kardeşim onu taşımak kolay mı? Onu taşımak kolay mı? O seyirci savaş hali çok hızlı hareket etmesi lazım askerin. Adam dağ çıkacak, dere atlayacak, bilmem ne yapacak. O 60 kiloyla ne yapar? Bir de onun üzerinde ayrıca silah taşıyacak, cephane taşıyacak. Onu da düşünsene. Ama bu sat da olursa sabirat. Mehmet Hocam bulduysan söyleyebilirsin. Ha gelmedi. Sen burada şu şey yok mu? Müfredat sende var mı? Yok. Neyse o şimdi bakar gelir. Ondan sonra gayet de bakır ediyorum. Ne? Başka bir metal olarak bakır var devamlı gayet. Ha evet. Her Süleyman'a da kuvveti rihi şey yaptık. Neyse bakır. Neyse o bakıra girmeyelim şimdi. İşi uzatmayalım. Evet. Şimdi tekrar ayete dönelim. Hocam burada demirin çok önemli olduğunu ifade tabii. Ediyor. Yani şurada devamına bakıyorum da buna kitap diyor. En önemli şey. Adalet diyor. En önemli şey. Bir de demir diyor. Yani biz baştan demir deyince sanki niye buradan delil atlamış gibi basit gibi geliyor? Basit gibi geliyor başlamış. Delil olmasa dünyada ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani biz çiğ çağda gibi yaşarız. Her şey demirden yapılıyor. Çok önemli bir faktör. Şu anda konuştuğun mikrofon da öyle. Araba, yani demirin olmadığı gemi olmadığı bir dünyada yaşayamazsın. Yani tabi burada olayın bir başka safhası, şimdi ben biraz sonra onu anlatacağım şimdi. Burada esas anlatılan başka bir şey daha var ki, o çok çok daha önemli. Ki bu zaten şeyden de Davud Aleyhisselam'la ilgili olan kısımdan da ortaya çıktı. Ha. Bir dakika. Şey gelsin ondan sonra bu sözcükle ilgili Mehmet Hoca bulduğunu okuyacak. Evet. Sabla, sabala, boyama, şekil verme anlamında. Sabala, mükemmel yapma manasını. Ve bak işte ikisi de birbirini tamamlamış oluyor. Sinnet olduğu zaman mükemmel yapma, kuyumcu işçiliği gibi. Sibaga deniyor değil mi kuyumculara? Tabii, kuyumculuk. Kuyumcular çok ince işçilik yaptıkları için değil mi yani şey yapılır? Evet. O zaman bu bizim, biz zırh diye tercüme etmek biraz hafif kalıyor. Demek ki bugünkü şeyler, mesela o şeylerin, tabii zırhlı araçlar da girer de yani ben Davud Aleyhisselam'dan bahsetmek istiyorum. Bu kurşun geçirmez yelekler ağır mı oluyor Recep Bey? Biraz oldukça ağır ama mesela yani tabii önceki yelekler çok daha ağır. Teknolojiyle de işte ağırlıklar gittikçe düşüyor. Fakat dayanım gücü, mukavemeti daha fazla başlıyor. Hem hafifliyor hem mukavemeti artıyor. Tamam. Yani bu şimdi mesela bu işlemek durumunda şu şekilde izah edelim. Şimdi altın, maden altın. Ama işleme şekline göre bilezik, düşünelim bir solda. Trabzon bileziğin adı bilenleriniz var. Altınsa çok incedir. Bileği sarar. Aynı genişlikte bilezik vardır. Halkalar şeklindedir. İşlemeye göre maden aynı madendir ama işlemesi değişir. Tamam. Gözenekleri. O zaman işte burada şu ortaya çıkıyor. Demek ki henüz Davud Aleyhisselam'ın zırhı şey yapmış değil, icat edilmiş değil, icat edilmiş. Bir dakika söylesin. Şu anda bahsedilen en gelişmiş boya tekniği teflon. Teflon'da yapım kesmek özelliklerinden bir tanesi kuars ve demir tozu. Demir tozu mu? Evet, demir tozu ve kuars var. Metalden boya. Evet, şimdi yani daha çok, o zaman işte bu ayetlerden de çok düşünmek gerekiyor. Yani şimdi burada bir tane de maden konusunda uzman, bilhassa demir konusunda uzman bir kişi olsaydı burada. Kim bilir bize ne kadar hayran kalacağımız şeyler anlatırdı değil mi? Biz kendi işte el yordamımızda bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Her tarafından toplanan vagon, taş, araba buldaları Türkiye'ye gelir. Yani dünyanın her tarafından gidilir fabrikalarına gelir. Burada metalurji fabrikalarında eritilir. O eritilen demire ferrosilikon gibi dağlardan çıkan ferromandene düşecek. Bazı maddeden ilave edilir. Onlara estetik vermek için demirin kültüğünde kırılmaması için. Bunlar kaynak kazanlarda, çok azından kazanlarda bu haline gelir. O küçük halinden de küçük bir maşinler ve inşaat demirleri, çubuklar halinde eritilerek yapılır. Fabrikalara gönderilir, profiller yapılır. Benim kafamı kurcalayan şu, o burada işte özüne inmeye kalksam o nereden, bu nereden diye o madenin bir yerden gelmesi lazım. İlme kelimesi evet. Yani işte onu uzmanlar o başka şeyden, galaksiden gelmiş bir maddedir demişler. Evet, yani topraktan özünü çıkarıyorsun, ona esneklik veren, destesini veren bir ferrol maden çıkarıyorsun. Ama özünde burada lazım. Yani burada arabaya buldun, yani o taş nereden yapmış? O nereden gelmiş? O burayı bulmak. Başına yine dönemiyor. Yani demek ki... doğadan çıkmıyor. Peki, şimdi devam edelim birazcık. Evet, o sen dediğin de çok ilginç gerçekten. Yani bu, o nereden geldi? O nereden geliyor yani? Hep onu düşünüyorum, bunun gelişi yok. Metalin gelişi yok dünyada. Metal, demir olarak bulunmadı hiç dünyada. Doğru. Bakalım. Neyse, şimdi devam ediyoruz. Ki esas Yahya'nın da zihnini karıştıran kısmı şey yapalım. O meale, o açıklamayı koymalarının sebebi. Evet, mizan indirilmesi kolay. İndirilmiş olan kitabın içerisinde adaleti sağlayıcı hükümler var. Mizan o. Şimdi bir de bakın şu var. Diyor ki فَاَنْزَلْنَ الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ فَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Demiri de indirdik, içerisinde şiddetli bir güç var. Yani çok güçlü bir maden. Be'sun şedidun demesi o. Şimdi be's, be's kelimesi böyle ani baskın manasına geliyor değil mi şey olarak? Yani böyle çok fazla etkili bir şey anlamına geliyor. Çok fazla etki yapan. Bir de be'z kelimesiyle kalmıyor, şerik kelimesini. Demek ki demirin içerisinde bizim belki hala keşfedemediğimiz çok büyük bir güç de var. Sonra şimdi burada, şimdi aklıma geldi. Mecit Bey'in söylediğini şey yapıyor, demiri indirdik diyor. Demir cevherini demiyor bu. Böyle bir şey var tabii yani bu. Bunun üzerinde biraz durmak gibi gerekiyor. Ama bizim işimiz değil, onu uzmanlar duracak. Yani biz dursak ne, hiçbir şey anlamayız. Şimdi وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ Allah, yani demiri indirmesinin sebebi Allah ortaya çıkarsın. Kim ona yardım ediyor? Ve elçilerine بِالْغَيْبِ Gayıpta, yani samimi olarak, içten, kalpten kim yardım ediyor, onu ortaya çıkarsın diye. Şimdi bir yukarıda da insanlar, hani kitabın ve mizanın indirilmesinin sebebi يَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْ dedi. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye. Peki herkes adaleti yerine getiriyor mu? Adaleti yerine getirmeyenlere ne yapmak gerekir? Neydi? Yani nus ile ıslanmayana husle uslanmayan etmeli tekdir. Tekdirle uslanmayanın hakkı fetektir. Şimdi demek ki Allah'ın dinine demirle yardım ediliyor. Yani isyankarları demirle hizaya getirme meselesi var. O zaman bu şunu gösteriyor. Zaten şeyde de o gözüktü, Davud Aleyhisselam'da da demirle savaş aletleri yapılacak. Hem iç huzurun temini için hem de dış güçlere karşı. Çünkü siz dış baskı altında olduğunuz zaman da adalet yerine getiremezsiniz ki. İster iç düşman olsun, ister dış düşman olsun. Hepsine karşı da demirle. Öyleyse sen yumruğunla değil, demirle. Demiri çok iyi işleyeceksin. Ve bizim eski kitaplarda vardır, düşmana demir satmak yasaktır derler, haramdır derler. Niye? Çünkü gücü onun eline vermiş olacaksın. Silahı ondan yapılıyor. Silah da ondan yapılıyor. Tank ondan yapılıyor. Eyfel Kulesi'nin güç gösterisi olarak yapmışlar. Neyse biraz alışın. Bundan sonra konuşacak olduğunuz zaman İbrahim Bey'e işaret edin. Var burada. Ha, menafi'ül nas'tır işte sanat. Yani her konuda demirden yararlanılıyor. Her konuda yararlanılıyor. Hatta vücutta demir eksikliği varsa bir demiri koyuyorlar suyun içerisine, suyunu içiyorlar. Onu bile yapıyor. Şimdi anlaşıldı mı Yahya? Yani neden demir kitap ve sünnet, kitap ve mizanla birlikte zikredildi? Çünkü o kitap ve mizanla ortaya konan hükümlerin uygulanması için de bir güç lazım. Güç olmazsa o olmuyor. Siz sadece söylüyorsunuz, karşı taraf yapmadı mı elinizde bir müeyyide olması lazım. O müeyyide de şeyle olmaz, şeyle kanunlara yazmakla olmaz, onu tatbik ettirecek güç lazım. O gücün de dayandığı bir felsefe, bir anlayış olması lazım. O anlayışı da Allah'ın indirdiği kitaplar ortaya koyuyor. Hocam, özür dilerim. bu devir hususunda biliyorsunuz dünyanın bir çekirdeği vardır. Yani oradaki mağma tabakasının altında bir çekirdek vardır. Bu çekirdek devir eriğidir. En alttaki çekirdekte, en ortada. Bir çekirdesi büyük patlamadan sonra... Büyük demir eriği olduğu tahmin ediliyor. Herhalde kimse oraya inip de bir avuç almamıştır. Şimdi dünyamızda da indirildi derken zamanında bu patlamadan sonra mutlaka bu ham maddelerle beraber indirildi bu. Yani neyse. Bak ki, o uzmanların işi evet. Siz denge derken biliyorsunuz dağların bir dengesi, yaşayan bütün canlıların bir dengesi vardır. Hani Cenab-ı Hak der ya dengeyi bozmayın. Ben böyle anlamıştım. Doğru. Sağ olun. Doğru yani o ayet-i kerimede de öyle söylüyor ve akimul mizan yok. Ve la tuksirul mizan. Dengeyi bozmayın diyor. Ve la tuksirul mizan. Doğru. Allah-u Teala öyle dengeyi dengede bir bozukluk meydana getirmeyin. Doğru. Peki şimdi devam ediyorum. Bugün zaten insanların çektiği şey de tabiattaki dengenin bozulmasından kaynaklanıyor çekilen sıkıntılarla. Tarla panelerini yok eden yılanı öldürdüğün zaman tarladaki etini fareler alıyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرَاهِيمَ Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ Her ikisinin soyunda da nebilik ortaya koydu. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın ne oluyor? Torunu. Torunu ise وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ yerine ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمْ نُّبُوَّةَ deseydi de olurdu. Yani sadece Nuh'a peygamberlik ve onun soyundan gelenlere de peygamberlik verseydi İbrahim Aleyhisselam da o işin içine girerdi değil mi? Öyleyse bu da bir anlam olması lazım. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelenler tek bir çizgiyle İbrahim Aleyhisselam'a kadar gelmiyor ki. Mesela şimdi Türkler var, onlar başka bir nesilden gelmiş. İşte başka gruplar var, onlar yani Nuh Aleyhisselam'ın başka evlatlarından gelenler de var. O zaman bu şu demektir, Nuh Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'a kadar gelen nesilden peygamberler geldiği gibi başka evlatlarına da peygamberler gelmiştir. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler hep onun soyundan gelmiş olarak gözüküyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, ve İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen bizim peygamberimiz, Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen de adını bildiğimiz bütün peygamberler. Yani adını bildiğimiz derken tabi İbrahim Aleyhisselam'dan yukarısını saymıyorum. Ondan aşağısını kastediyorum. Evet, onun sonundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. فَمِنْهُمْ مُحْتَدِنْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Hem Nuh Aleyhisselam'ın hem İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan yola gelmiş olanlar da vardır. Ama çoğusu yoldan çıkmıştır. Şimdi peygamberler yola çağırıyor, gelin diyor. Yola gelirse ne oluyor adı? Muhtedi oluyor. Yola gelmiş oluyor, mümin oluyor. Ama gelmediyse peygamberin yapacağı bir şey yok. Zorla kimse yola getirilemez. Artık sonucunda da kendisi kapatır. Yoldan çıkmış olur. Bir okur musun orayı? Bir dakika dur. Şeyi almadan okuma. Alışacaksınız yavaş yavaş. Elçi gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetleri arasına koyduk. Onlardan doğru yolda olanlar da vardır ama onlardan çoğu yoldan çıkmıştır. Tabii o zürriyet zürriyettir ama yani bir Türk okurken o kadar inceliği hemen kavrayamaz, düşünmek lazım. Onun için o zürriyetinden diye açıkça söyleseydi daha iyi olur. Şimdi zaten burada şey çok iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu var. Bu 12 tane oğuldan birisi Yusuf Aleyhisselam, değil mi? Birisi Bünyamin. Diğer 10 tane var. Bunlar ne yapmışlardı? Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmek istemişlerdi kendi kardeşlerini. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Kur'an-ı Kerim'de en geniş yeri alan Yahudilerdir. Çünkü çok şımarık bir kavim. Kendilerini seçilmiş bir kavim olarak görüyorlar. Ve Allah haşa kendi emirlerinde diyorlar ki لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ اِلَّا اِيَّامٍ مَعْدُودَ. Ateş bize dokunsa birkaç gün dokunur. O da ne olacak falan. Dolayısıyla istediklerini yapabiliyorlar. Bu derece şımarık bir toplum. Buradan şu ortaya çıkıyor. Senin baban kim? O hiç önemli değil. Sen kimsin? Esas ona bakılacak. Falan soydan geldim, falan soydan geldim bu hikaye. Zaten falan soydan gelmek bizim irademizde olan bir şey değil. Dolayısıyla bizim irademizde olmayan bir şeyle ölmeye de hakkımız yok. Kendimizin yapacağı bir şey varsa işte odur bizi farklılaştıracak olan. Evet İmal Bey buyur. Bir oku bakalım Muhammed Esed'in mealini. Biraz yüksek sesle oku da duyulsun. O şimdi tabii o tercümenin tercümesi biliyorsunuz. O aslen İngilizce, yani Kur'an-ı Kerim önce İngilizce'ye tercüme edilmiş oluyor. Bir de onu da Türkçe'ye tercüme etmişler. Tercümanların hatası olabilir. Aslında orada ciddi bir hata yok da o iyi düşünmediğiniz zaman yanlış anlamaya çok müsait. Sanki peygamberler yoldan çıkmış gibi. Sanki peygamberler yoldan çıkmış gibi anlaşılabilir. Neyse tamam artık bu kadar yeter çünkü ayetleri tamamlamamız lazım. Bu kadar kâfi. Sümme kaffeyne alâ âthârihim bi rusulina. Sonra onların izlerinden yani İbrahim ve Nuh aleyhisselamın izlerinden elçilerimizi gönderdik. Arkadan, arkalarından gönderdik. Ve kaffeyne bi İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa'yı gönderdik arkadan. Ve ateynâhul İncil. Ona İncil'i verdik. Ve cealnâ fî kulûbillezîne ettebaûhû ve İsa'ya uyanların kalplerinde oluşturduk. Ra'feten ve rahme bir incelik ve bir merhamet oluşturduk. İsa aleyhisselama tabi olanlar kimler? İsa aleyhisselama tabi olanlar Hristiyanlar mı? Yani İsa Allah'tır diyenler mi tabi olmuş oluyor? Ya da Allah'ın oğludur diyenler mi tabi olmuş oluyor? Biziz ya İsa aleyhisselama tabi olan biziz. Bizden başka kim var bugün ona tabi olan? İsa aleyhisselamı Allah'ın tanımladığı gibi tanıyan ve ona uyan Müslümanlardan başka kim var bizim bildiğimiz? Belki bilmediğimiz Hristiyan gruplar olabilir. Niye şimdi Allah müminler için demiyor mu? Eşiddâ'u alel kuffâr ruhamâ'u beynehum. Kafirlere karşı şiddetli aralarda merhametli. Onu kaybetmiş olanlar demek ki bu gruba girmiyorlar. Ha söyle söyle gelsin şey. Çekinme sen hocasın, konuşma hakkın biraz daha fazla. Bundan sonra herkes cebinde birer tane mikrofon taşısın. Yok ben şimdi bugün kim inanıyor diye sordum. Tabii ki İsa Aleyhisselam'ın zamanına gerçek inananlar, onların kalbinde de rahmet ve rafet vardı, incelik vardı. Hiç şüphesiz. Hocam, bir şey, bir şey sorayım. Tamam. Tamam. Onu zaten şey yapıyorlar. Meryem'e de Tanrı diyenler var değil mi? Bir ayet-i kerime vardı. Ayeti diyorum ayette. Hah. Tamam. Ente kulte linnâsi tehidûni Maide suresinde değil mi? Maide suresi 117 miydi? Maide suresinin son sayfasında. 5. sure, evet. Ve iz gâlellâhu ya İsa ibn Meryem. Bir gün Allah-u Teala şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّي اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sen mi dedin ki beni ve anamı Allah'la kendi aranızda Tanrı olarak yerleştirin? İşte o da onu sizin dediğinizde bu ayet şey yapıyor. Aynı şey... Ben şeyi zannedecektim. Yani hiç inanamadım böyle bir şeye. Marangoz söyleyecek gibi geldi bana yani. O da Benzer bir şeyde Rusya'da Sergiyev diye bir yer var, onların dini merkezleri, orada gördüm. Evet. Sergiyev. Şimdi ve rahbaniyeten ittedauha ma ketebnaha aleyhim. Bir de ruhbanlık. Bunu da İsa'ya tabi olanlar ortaya çıkarttılar. Böyle bir şeyi kendileri oluşturdu. Yani İsa Aleyhisselam bunu istememiş. Zaten ayet Allah da öyle söylüyor. Mâ ketebnâ aleyhim. Biz böyle bir şeyi onlara yazmış değildik. Yani ruhban olun dememiştik. Ruhbanlar ne yapıyor? Kiliseye kapanıyorlar değil mi? Evlenmiyorlar. Dünyaya karışmıyorlar. Tamamen ibadete veriyorlar kendilerini. Yani şey bu, yani esas yapı bu. Zaten rahbe korku demek. Rahbaniye Allah'tan korktukları için öyle bir yola girmek oluyor ki bizde dervişliğe karşılık geliyor. İşte dervişlerle ilgili anlatılan şeyler. Şimdi onlar böyle bir şey oluşturdular. Hatta öyle yapıyorlar ki kendi tarlalarını kendileri ekiyor. Yiyeceklerini kendileri dikiyor. Yani bir haram karışmasın diye. Tamamen insanlardan uzak bir şey. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِ Ama onlar da bu dervişliğin hakkını veremediler. Buna riayet edemediler. Çünkü şeyler, biz de derler ki nefsini öldüreceksin derler değil mi? Bu yola girenler hep öyle şeyler. Ya kardeşim ben nefsimle hayatta nefsimi öldürdüm mü ben de yokum demektir. Nefis ölmez ki. Ne zaman ölür? Ben de öldüğüm gün ölür. Nefis ölmez. Efendim onun duygularını öldüreceksin. Duyguları da ölmez. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın demiş. Şimdi İşte dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Böyle bir şey olmaz. Sen insansın. Senin bir takım arzuların var. Esas olan o arzuları meşru olarak tatmin etmektir. Çünkü meşru olarak tatmin etmezsen bir yerde birikir ve bir patlama yapar. Onu sen hakimiyet altına alamazsın. Onun için Allah-u Teala'nın koyduğu sistem son derece mükemmel bir sistemdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, işte hani Osman bin Maz'un'un da arasında bulunduğu birkaç sahabi, geliyorlar Ayşe validemize, Peygamber Efendimiz'in ibadetlerini soruyorlar. Ve biraz az gördükleri için onun ibadetine hitap ediyorlar. Onun gelmiş geçmiş, gelmiş ve gelecek bütün günahları affedildiği için ona normaldir. Sonra oturuyorlar kendi kendilerine. Birisi diyor ben hiç evlenmeyeceğim. Birisi diyor ben işte gece ibadette, gündüz oruçta geçireceğim hayatımı. Bir başkası diyor ben çirit yemeyeceğim diyor mu? Yani şöyle yağlı et derler. Yemeyeceğim diyor. Sonra Peygamber Efendimiz'e bunu haber veriyorlar tabi. Peygamberimiz son derece sinirleniyor. Diyor ki ben geceleri kalkar ibadet de yaparım, uyurum da. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Kadınlarla da evlenirim. O yiyeceklerden ne yerim. Bu benim dinimdir. Buna uyan bana uymuş olur. Aşırılığın bir anlamı yok. Hocam o zaman İmam Adem Efendimiz kıskanına sen fiyatını uymuş mu içmemiş mi? Ne yapmış kıskanı? Kıskanı yaslamadın, affetsin, sabah namazını uymuş. Evet, o tip hikayelerin yazılması ve anlatması çok tatlıdır da gerçekle alakası yoktur. Şimdi uçuracaksın, kaçıracaksın ki bir işe yarasın. Bu pazar günü bir öğrencimizin düğünü vardı. Ya hocam işte gelir misin dedi, ben de gittim şeye. Gölcüye. Ya iyi de oldu gerçekten. İnsan hoşuna gidiyor böyle. Bakın damat da çok iyi, gelin de çok iyi, aile de iyi. Gayet hoş bir şey. Şimdi düğünden sonra hani bir ikram falan yapıyorlar. Orada birisi dedi ki hocam dedi geçen de Kocaeli TV'de bir hoca konuşuyordu. Muhakkak siz bilirsiniz. Ben nereden diyeceğim? Anlat da ben de öğreneyim. Bizans İmparatoru 400 tane ruhbanı seçiyor kendi rahipler arasından ve halifeye gönderiyor. Bunların karşısında siz bu ulemanızı çıkarın. Bunların sorularına cevap verirse biz de Müslüman olacağız. Bu 400 kişi gidiyor. İmam Şafii'yi de çağırıyor. İmam Şafii diyor başkasının gelmesine lüzum yok. Ben bunların hakkından gelirim diyor. Ondan sonra onları suyun kenarına getiriyor, alıyor bir seccadeyi, atıyor suyun üzerine, başlıyor namaz kılmaya. Hepsi Müslüman oluyor. Cizre'de oluyor. Orada mı olmuş? Sen de orada mıydın? Yok. Cizre. İmam Şafii Cizre'ye hayatında hiç gelmemiştir. Orada deniz de yok ama ne var? Orada bir şey var. Nehir var. Nehir var. Cizre gibi oraya şey yapıyor, dönüyor. Evet, tamam. Tamam. Şimdi dedim ki yani mesela orada demedim de şimdi aklıma geldi. Yani soru soracaklardı. Hani cevap verecek ki bu cevap mı? İmam Şafii eğer öyle bir şey yapsaydı İmam Şafii olmazdı. Aşkı sonra kaldırırsın parmağını. Her zaman parmak kalır olması gerekirdi. İmam Şafii olmazdı. Peki oradaki adamlar inandı. Sen bugünkü Hristiyanlara bu olayı anlat bakayım, bir tane Hristiyan inanır mı dedim. Yok inanmaz dedi. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde herhangi bir gayrimüslimi imana çağırdığı var mı dedim. Dedi ki şeyi anlatılıyor işte, at yürümüş. Peygamberimiz çağırmış, onun yanına gelmiş. Tamam, böyle zayıf bir rivayet var. Onu sahih kabul ederim dedim. Bundan dolayı kaç kişi inanmış? Kimse yok dedi. Peki, ama Peygamber Efendimiz insanları imana çağırmak için Allah'ın kitabını okudu. Hep böyle uçma kaçmalar. Hep uçma kaçmalar. Ya efendim İmam-ı Azam 40 yıl yastığın abdestiyle sabah namazını kılmış. Böyle bir şey yapmış olan adama aptal da demezler. Hastadır bu, başka bir şey değil. Aptal da yapamaz onu. Hasta olması lazım. Uykusuzluk hastalığına tutulması lazım. Allah-u Teala geceyi dinlenmek için yaratmadı mı? Uykuyu her şeyden kesilip de dinlenmemiz için oluşturmadı mı? Olur mu öyle şey? Peki gece uyumadıysa o zaman gündüz akşama kadar uyuyacak demektir gece bekçileri gibi. Peygamberin sünnetini hiç uyumamış olur. Kur'an'a da uyumamış olur. Evet. Evet, o hadisin devamı, az önce anlattığımız hadisin devamında da Peygamberimiz diyor ki sizin içinizde Allah'tan en çok korkan da benim diyor. Zaten bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyurur. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan korkanlar sadece bilen kullarıdır onu. Bilmeden siz kendi kendinize böyle bir dervişlik icat ederseniz bu şeytan maskaralığı olur. Başka hiçbir şey olmaz. Doğru. Peki devam ediyorum. فَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ. Yani o ruhbanlığa hakkını verenlere Allah ücretlerini de vermiş. Çünkü Allah rızası için bu sıkıntılara katlanıp da yanlış yollara girmemiş olanlar da varmış. Allah onların mükafatını vermiş. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Ama o ruhbanlık yapanların çoğusu yoldan çıkmıştır diyor. Mesela filmler yapılır oralarda olanlarla ilgili, biliyorsunuz. Normal ya, insanın bulunduğu her yerde yanlışlıklar, bozukluklar olur. O zaman esas olan kendinize göre dini icat etmek değil, Allah'ın gönderdiği dine uymaktır. Yapılacak olan budur. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ. Müminler Allah'tan korkun. وَاَامِنُوا بِرَسُولِهِ. Ve Allah'ın elçisine inanın. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمِتِهِ. İnanın ki kendi ikramından size iki kat versin. وَيَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا. Ve sizin için bir nur oluştursun. تَمْشُونَ بِهِ. Ve o nurda yürürsünüz. وَيَعْفِرْ لَكُمْ. Ve sizi bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. O nurun nasıl oluşacağı da bu surenin başında belirtiliyor. 9. ayete bakarsanız. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyinat. Kuluna açıklayıcı ayetleri indirenler, açık ayetleri indiren odur. Niye indirmiştir? Liyuhricekum minel zulümâti ilen nur. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. O nur, Allah'ın kitabını harfiyen uyanda oluşur. Yani doğruyu görebilmek. Peygamberimiz diyor ya, müminin ferasetinden sakınız, sakının, o Allah'ın nuruyla görür. Allah'ın nuru demek, Allah'ın kitabı demektir. Yani karşısına gelen her iş, her işte ha Allah şurada şöyle diyor, burada böyle diyor. Mesela işte seccadesini atmış ya, ya bırak Allah'ın söyle, saçmalık mı olur der. Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. Efendim yok, 40 yıl işte yatsının namazını, yatsının şeyiyle sabah namazını kılmış. Aptallığına yansaydı diyor şu adam. Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. Allah'ın nuruyla görmek olur. Yani Allah onda doğruyla yanlışı ayırabilecek bir meleke oluşturur. Yeter ki kitabına oluşsun. Evet İsmail. Çok güzel. İsmail, tabii şu fıkıh doktorası yapıyor İsmail. Diyor ki, tekrarlayacağım. Diyor ki, İmam Şafii niye suyun üzerine seccade seriyor ki? Su temizdir, seccade pis yere serilir. Hem temiz hem temizleyicidir. Namaz kılacaksa çıksın suyun üstüne kılsın. Niye? Seccade seviyorsa fakih değildir yani, fıkıh değil. Islanmayı şey de ıslanır. Şimdi tabii burada gerçekten bu büyük zatlara bir sürü iftiralar yapılıyor. İşte şeyi de görüyoruz. İsa Aleyhisselam'a en büyük iftira yapılmış. Dolayısıyla geçmiş ulema ile ilgili söylenenleri de çok dikkatle süzmek lazım. Hatta kitaplarda yazılı olanlara bile hemen inanmamak lazım. Onların itibarını kendi kötü arzularına alet etmek isteyen çok sayıda kişi gelmiş olabilir. Bunların içerisinde etkili devlet adamları da olup İmam Şafii'nin kitaplarını bozdurmuş olanlar da çıkabilir. Biz o bozukları okuruz, vay bu imama bakara neler yazmış diyebiliriz. Aslında imamın onun hiçbir alakası olmayabilir. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ. Bu لِأَلَّا'daki لَا زَائِد. Yani لِيَعْلَمَ demektir bu. Ehli kitap bilsin ki Allah'ın ikramından, fazlından hiçbir şeye onların güçleri yetmez. Yani Allah birisine bir ikramda, iyilikte bulunmak isterse onlar bunu engelleyemez. Neden Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik geldi diye kıskanmışlardı. Allah size soracak değil. Allah istediğini peygamber yapar. وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ Fadl Allah'ın elindedir. Yani birisini üstün kılmak ister, ikramlarına boğmak isterse bu Allah'ın elindedir. Onun için وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ diyor Allah. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birinize verip diğerine vermediği, diğerini ondan mahrum kıldığı bir takım üstünlükleri keşke benim de olsun demeyin. Değilse değil. O uzun boylu keşke ben de olsaydım. O yakışıklı keşke ben de olsaydım. O çok zeki ben, değil mi? Ne diyeceksin? فَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ Siz Allah'ın ikramından isteyin. Ya Rabbi bana da kendi katından ver deyin. İlla onu istemeli. Belki Allah sana öyle bir farklı bir şey verir ki ona verdikleri çok hafif kalabilir. Allah'tan iste. Evet. Allah fadıl Allah'ın elindedir. Onu istediği kişiye verir. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük bir ikram sahibidir. İkisi de olur burada. İkisi de olur. Ama istediği daha uygun olur. Yukarıda ayetin yukarısına baktığımız zaman istediği kişiye verir. Böylece hadis suresini bitirmiş olduk. İki tane soru var. Başka sorusu olanlar olursa da sorabilirler. Hanımlar tarafından gelmiş bu soru. Şevval ayında tutulan 6 gün orucunun asıl hükmü nedir? Bununla ilgili çok çeşitli şeyler söyleniyor. Fıkıh kitaplarında bu orucun tutabileceği yazılıp bir hadis-i şerifte, hadis ne kadar sahih onu bilemiyorum. Onu bilen, bilgisi olanlar varsa onunla ilgili olarak söylesinler. İşte kim Ramazan orucunu tutar, Şevval'den de 6 gün tutarsa tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi olur diyor. Şimdi Ramazan orucu bir ay. Değil mi? Allah bir iyiliğe kaç sevap veriyor en az? 10 sevap oluyor. O zaman bir ay oruç tutarsan kaç ay tutmuş olursun? 10 ay. 6 gün daha tutarsan orada kaç gün tutmuş olursun? 60 gün kaç ay ediyor? 10 aya 2 ay daha katarsan? 12 ay. Hesap tuttu mu? Onu garantiler misin istersen o zaman? Onu garantiler misin? Ondan mı? Ondan onu, bir sene oluyormuş gibi gözüküyor da. O, yok. Tamam. Yani o altıyla bir sene olmuyor. On zaten garanti. Ayet öyle değil mi? Allah diyor ki men ca'a bil haseneti felehu aşfen fele. Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katı ona verilecektir. Biz bir ay Ramazan orucu tuttuysak bir kere 10 ay tutmuş gibi sevabımızı aldık elhamdülillah. Bir ay orucu olmuyor ki 11 ay tuttuğumuzda 11 ay olur. Sen şimdi biri onunla biri onunla çattığın zaman 11 mi ediyor? Onunla toplamıyorsun. Evet, şimdi o 6 gününde ona da tabii 10 kat verecek sevap. O da 2 ay eder. Bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Yani o hadisi şerif sayı olmasa bile, yani sayı mı değil mi bilmiyorum da, ama kitaplarımızda geçiyor. Çünkü hadis senedini ben bilmiyorum yani o konu incelemediğim için. Ama mananın sayı olduğu kesin. Sonrasında iyi hesap yapmış oluyor. İyi hesap. Ha. Şimdi bu tamam tutulur. Fıkıh kitaplarında öyle yazılır. İkinci soru şu, sen bir şey söyleyeceğin var mı? Salı ve sen diyor musun? Peki. Herkesiniz söyle. İkinci soru da şu. Salı ve cuma günleri tek olarak Şevval ayı orucu tutulur mu? Şimdi bu az önceki sözümden şunu da anlamış olmanız lazım. Bunun peş peşe tutulup tutulmaması önemli değil. Değil mi? Ve fıkıh kitaplarında şunu söylerler. Ayrı ayrı tutulması eftaldır derler. Peş peşe değil de ayrı ayrı. Şimdi bu diyor ki ben diyor salı ve cuma tutmak istiyorum. Şimdi gene cuma günü oruç tutmanın mekruh olduğuna dair hadis şeyler var. Ama şöyle izah ediliyor. Cuma olduğu için oruç tutmak mekruhtur. Bir başka sebeple tutulabilir. Mesela Ramazan'da 4 tane cuma oruç tuttuk değil mi? Şimdi Şevval orucu diye tutulabilir diye fıkıh kitaplarından anlaşılan o. Ama orucun cuma tutulmaması daha uygun. Çünkü Allah-u Teala ayeti ne diyor? فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْعَقْ فَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz tamamladığınız zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın ikramından istifade edin. O ikramda da birbirleriyle konuşacak da insanlar aynı zamanda. Biri diğerine çay sunacak, öbür ondan şey yapacak. Yani cuma olmaması ama cuma tutarsa olmaz değil, olur. Fakat cumanın dışında bir başka gün tutarsa daha iyi olur. Bir gün evvel olursa cumada olur gibi. O da var evet. Başka sual var mı? Yok. Hocam benim de bir şeyim var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu bağıştan... Bir dakika şu dersi kapatalım ondan sonra. Peki böylece dersimizi tamamlamış olduk. İnşallah haftaya devam ederiz. Peki.